tysięcy osób. Mija 30. rocznica śmierci legendarnego kapelana Solidarności zamordowanego przez SB. W wielu miejscach kraju dziś wspominano księdza Jerzego Popiełuszka. Znałam, że powinnam tu być, bo chyba tak trzeba. W Doniecku obchodzono Dzień Flagi Nieuznawanej Donieckiej Republiki Ludowej. Polska jest przygotowana na pojawienie się wirusa Ebola, zapewnia premier. Ewa Kopacz podczas wizyty w Kraśniku przypomniała, że na przyjęcie pacjentów z podejrzeniem gorączki krwotocznej przygotowanych jest 10 szpitali. Jest sprzęt odpowiednio przygotowany, są rezerwy wojskowe, gdyby potrzeba było więcej kombinezonów i więcej takiego sprzętu. Zawsze możemy skorzystać z tych rezerw, ale też wiemy, z jaką starannością w tej chwili sanepid i wszystkie służby ministra Arłukowicza przygotowują standardy postępowania, bo nic nie jest ważniejsze niż to, że każdy z nas musi wiedzieć, że to my tak naprawdę w większości odpowiadamy, co się z nami dzieje. Według najnowszych danych WHO liczba ofiar śmiertelnych epidemii w Afryce Zachodniej przekroczyła 4,5 tysiąca. Zakażonych jest ponad 9 tysięcy osób w Gwinei, Liberii i Sierra Leone. Hiszpania zgodziła się dziś na wykorzystywanie przez Stany Zjednoczone dwóch jej baz wojskowych na południowym zachodzie kraju w ramach walki z epidemią eboli w Afryce Zachodniej. Belgia z kolei wprowadza od jutra na lotnisku pod Brukselą kontrolę podróżnych w związku z ebolą. Odszedł wiele lat temu, ale pamięć o nim i jego przesłaniu nadal trwa. W Polsce wierni wspominali dziś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę. Mija 30. rocznica śmierci legendarnego kapelana Solidarności, zamordowanego przez funkcjonariuszy SB. Hołd księdzu oddali m.in. mieszkańcy Olsztyna. A nasza dzisiejsza obecność jest nie tylko wyrazem hołdu, ale również lekcją historii. Jest to lekcja skierowana do starszych, którzy powoli zapominają o dramatycznych wydarzeniach z lat 80., a także do młodzieży, która coraz mniej wie na ten temat. To było wielkie przeżycie. To było nie do pomyślenia, co się stało. Dlaczego to się stało? Znałam, że powinnam tu być, bo chyba tak trzeba. To jest ważne. Tragiczna sprawa, no i należy pokłonić się. Oddał wszystko za prawdę, za wolność, także niczego się nie bał, był bardzo odważny i należy to pamiętać zawsze. Blisko 5 tysięcy pielgrzymów modliło się w sanktuarium księdza Jerzego w Warszawie. Proboszcz sanktuarium, ksiądz Marcin Brzeziński, zwraca uwagę, że błogosławiony, a wkrótce może święty ksiądz Jerzy, tak jak za życia, przyciąga do siebie tłumy. Był autentyczny, nikogo nie udawał i jednocześnie był otwarty na Pana Boga. To ludzie czuli, że przez niego rzeczywiście działa łaska Boża. To ludzie czuli wtedy, gdy żył. To też wiedzą i czują teraz. Ksiądz Jerzy Popiełuszko w 2010 roku został kanonizowany jako męczennik za wiarę. Długa na 30 metrów i szeroka na 25 flaga nieuznawanej Donieckiej Republiki Ludowej zawisła na jednym z budynków w Doniecku. Podniesiono ją na rozkaz samozwańczego premiera Aleksandra Zacharczenki. Dziś w Doniecku obchodzono Dzień Flagi. W obchodach na centralnym placu Lenina uczestniczyło około 600 osób, wśród nich Mykyta z Doniecka. Jestem tu dziś, aby wraz z całym Donbasem uczcić Dzień Flagi Donieckiej Republiki Ludowej. Z kolei Natalia wierzy, że w nieuznawanej republice mieszkańcy będą żyć lepiej niż do tej pory. Dlatego przyszła na plac Lenina. Mamy nadzieję na lepszą przyszłość, na życie bez oligarchów, które pozwoli rozwijać się Donbasowi. W trakcie obchodów sporadycznie było słychać wybuchy pocisków artyleryjskich z okolic donieckiego lotniska, gdzie trwają walki między ukraińskimi siłami i separatystami. I na koniec jeszcze kometa koło Marsa. Sprawa była na tyle groźna, że trzeba było chronić marsjańskie orbitery. Obok czerwonej planety przelatuje potencjalnie niebezpieczna Siding Spring. Jest to rzadkie zjawisko. Sliding Spring przelatuje w odległości niecałych 140 tysięcy kilometrów od Marsa z prędkością 56 kilometrów na sekundę. Zdjęcia powinny zarejestrować znajdujące się na powierzchni Marsa łaziki Opportunity i Curiosity. Ale jest to piękno niebezpieczne i dlatego NASA, ESA, a także Indyjska Agencja Kosmiczna uruchomiły specjalne procedury, które mają uchronić okrążające Marsa orbitery przed skutkami rozsiewanego przez kometę pyłu. Astronomowie mają nadzieję, że dane zgromadzone podczas przelotu komety pozwolą lepiej zrozumieć, jak powstał nasz Układ Słoneczny. Rafał Motryjuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport. Michał Gąsiorowski. To był popis Wisły Kraków i Pawła Broszka. Dodajmy, rezerwowego Pawła Broszka w tym meczu. Napastnik Białej Gwiazdy strzelił 3 gole, a Wisła pokonała Górnika Zabrze aż 5-0. W drugim dzisiejszym meczu T-Mobile Ekstraklasy emocje były do ostatniej sekundy. I to dosłownie. Lech Poznań prowadził z Koroną Kielce 2-1 do 94 minuty. Ale wtedy Sylwestrzak strzelił gola na wagę punktu. Spotkanie zakończyło się zatem remisem 2-2. Piłkarze i trenerzy obu zespołów wychodzili ze stadionu w skrajnie różnych nastrojach. Trener Lecha Maciej Skorża. Trudno tutaj mówić o innym uczuciu niż tylko wściekłość. Tworzyliśmy wystarczająco dużo sytuacji, żeby tu w Kielcach wygrać. Trener Korony Ryszard Tarasiewicz chwalił swój zespół oczywiście za walkę do końca. Ten mecz od pierwszej do ostatniej minuty pokazał, że w piłce w każdej chwili można odwrócić losy meczu. Złe wiadomości mam dla kibiców Legii Warszawa. Ze składu na najbliższy czas wypadną na pewno dwaj kluczowi piłkarze. Urazy wyeliminowały z gry Mirosława Radowicza i Tomasza Brzyskiego. Obaj nie zagrają zatem w meczu Ligi Europy z Metalistem Charków. W lidze angielskiej działo się dziś tyle, ile zawsze spodziewamy się po tej lidze. W 87 minucie Liverpool prowadził z Queen's Park Rangers 1-0. Skończyło się zwycięstwem The Reds, ale 3-2. A ten ostatni gol padł po strzale samobójczym w 95 minucie. W Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych bardzo dobrze poradził sobie Orlen Wisła Płock. Wygrał ze szwedzkim Alingsasem 28-25 i po czterech meczach ma na koncie dwie wygrane i dwie porażki. W meczu na szczycie tej grupy Kif Holding zremisował z Barceloną. Siatkarze walczyli o punkty w plus lidze. BBTS Bielsko-Biała wygrał za AZS Politechniką Warszawa 3-2. Po 3-0 wygrał natomiast Lotos Gdańsk z Efektorem Kielce i PGS Krabełchatów z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Za to hokeiści Ciarko-Sanok marzyli o wygraniu turnieju Pucharu Kontynentalnego w Rumunii. I udało się. W ostatnim meczu pokonali 4-3 Koronę Braszów i tym samym awansowali do półfinału tych rozgrywek. Grali też koszykarze u nas. Energa Słupsk pokonała MKS Dąbrowę Górniczą 79-74. A Damian Zieliński został wicemistrzem Europy. Polak zdobył srebrny medal na mistrzostwach w kolarstwie torowym w Gwadelupie. W finale pokonał go wielokrotny mistrz świata Francuz Gregory Borsz. To drugi medal dla biało-czerwonych po złocie Eugenii Bujak. Teraz to wszystko. Sport jutro od 7 rano. Noc pogodna na południowym wschodzie, w Małopolsce i na Górnym Śląsku. W innych regionach więcej chmur i niewykluczone deszcz. Na wybrzeżu możliwa burza. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni, nad samym morzem 14. Jutro już wszędzie może się chmurzyć i padać, ale będą też większe przejaśnienia. Termometry pokażą w Suwałkach 13 stopni, w Poznaniu 15, w Warszawie 16, a w Krakowie i Rzeszowie nawet 18. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Bijąc dzieci, możemy wiele nauczyć, że przemoc jest najlepszym sposobem rozwiązywania problemów, że nawet najbliższych trzeba się bać, że silniejszy ma zawsze rację, że ludzie nie zasługują na szacunek, a jedyne co do nich przemawia, to ból i strach. Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundacja Tygodnika Powszechnego zapraszają na Festiwal Konrada. Tydzień z gwiazdami literatury światowej. Ponad 100 wybitnych gości z Polski i ze świata. Paul Auster, Boris Akunin, Jaume Cabre, Jacques Rancière, Olga Tokarczuk i inni. 20-26 października. Więcej informacji na konradfestiwal.pl. Patronami medialnymi są program drugi Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Renata Szewczak, Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Michał Nogaś. Dobry wieczór Państwu. W najwyższej półki. Minęły 2 tygodnie, szybko, prawda? I znów spotykamy się z nowościami książkowymi, choć jak się dziś okaże, nie tylko z nimi. O niezwykle interesujących wznowieniach, także opowiemy w tej audycji, to będzie coś dla miłośników tekstów non-fiction. Odwiedzi nas znakomity aktor, niepowtarzalny, Krzysztof Kowalewski. Przed tygodniem w piątkowej audycji Wojciecha Mana opowiadałem Państwu o takiej zabawnej historii. Pierwszym wywiadzie Rzece z odtwórcą, między innymi, rzecz jasna, roli naszego trójkowego pana Słułka, i obiecałem Państwu spotkanie z nim. No to się spełni dziś w drugiej części programu. A zaczniemy za kilka minut od opowieści o kobiecie, której udało się zwieść setki, tysiące osób. Kobiecie, która z prostej żony oficera stała się szanowaną siostrą zakonną, o której pisał Słowacki i która została uznana za męczennicę swoich czasów. Niezwykle interesującą książkę o Makrynie Mieczysławskiej napisał Jacek Denel. Pisarz będzie gościem audycji z najwyższej półki w chwili, gdy ukazuje się jego najnowsza powieść. Ta książka ma piękną okładkę. Można ją zobaczyć na profilu facebookowym naszym. Proszę odnaleźć z najwyższej półki na Facebooku. Polecamy się. Działa też nasz adres książki@polskieradio.pl. A muzycznie dziś u nas tylko jeden zespół i jeden z ulubionych, bo jest jesień, a oni właśnie wydali nową, świetną płytę. Skalpel. Skalpel z płyty Transit nowej brzmi znakomicie. Przypomnę przy okazji lub poinformuję, że za tydzień w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 20:05 Skalpel na żywo. Polecam i do zobaczenia. A czy już Państwo mieli okazję zajrzeć na profil facebookowy z najwyższej półki? Tam można zobaczyć okładkę Matki Makryny, nowej powieści Jacka Denela, opowieści o kobiecie, jakkolwiek to zabrzmi, niezwykłej. Oszustce, ofierze przemocy domowej, hochsztaplerce, powie ktoś tak o niej, ale też o osobie, której uwierzyły dziesiątki, setki, tysiące osób, która z Wilna przebyła niełatwą drogę do Rzymu, o której w połowie XIX wieku mówiono, że jest męczennicą. O prostej kobiecie, która stała się zakonnicą, przełożoną sióstr bazylianek w Mińsku. O ofierze prześladowań ze strony tych, którzy, jak mówiła, zdradzili kościół unicki, grekokatolików i przeszli na stronę prawosławia. Fascynująca historia mistyfikacji opisana w powieści. Myślę, że dla wielu naszych słuchaczy to będzie rzecz nowa lub przypomną sobie oni te zdarzenia dzięki Jackowi Denelowi, pierwszemu gościowi tego wydania z najwyższej półki. Pierwsze pytanie oczywiste. Dlaczego Makryna? Skąd taki pomysł na twoją powieść? No to jest nietypowa historia, bo matkę Makryny wymyśliła mi wydawczyni, Beata Stasińska. Ja przyniosłem fragment tłumaczenia takiego niesamowitego dzieła angielskiego, który się nazywa Historia rózgi. I to taki pan sadysta pod pseudonimem Wielebny William Cooper napisał historię bicia od czasów najdawniejszych do XIX wieku. Jak bili w starożytnym Rzymie, jak bili starożytni Hebrajczycy, jak w armii rzymskiej, jak u Rosjan. No i była tam między innymi historia mniszek z Mińska. No ja to sobie zgooglowałem, przełożyłem ten fragment, ale napisałem też, że no właśnie taka ciekawa historia, bo to historia oszustwa. I Beata Stasińska powiedziała, wie pan, tej książki to my nie wydamy, ale niech pan o tej Makrynie coś napisze, bo to jest niesamowita postać. I namówiła mnie do tego. To znaczy, to oczywiście nie wystarczyło, ja musiałem sobie później poczytać o niej, poszukać rozmaitych rzeczy, ale im dłużej czytałem, im więcej się dowiadywałem o niej, tym to było ciekawsze, że jest taka oto prosta kobita, służąca kucharka z Wilna, która naprawdę zapędzona jak zwierzę w taką najgorszą nędzę i upadek, nagle wymyśla kapitalną historię, która sprawia, że jeździ po całej Europie, dostaje klasztor w Rzymie, piszą o niej wszystkie gazety, ludzie w histerii zrywają i welon z głowy, żeby podrzeć na relikwię. No to jest w ogóle niesamowita historia, że ta biedna kobita z Wilna tego dokonała. Wiek XIX, Polski nie ma na mapie świata, synod zjednoczeniowy w Brześciu, na mocy jego postanowień unici mają przejść na prawosławie. Władze Rosji łatwiej porozumiewają się z przywódcami grekokatolików, trudniej z prostym duchowieństwem. Zaczynają się więc prześladowania, ofiarą których paść miała także Makryna, Ksieni, czyli siostra przełożona Bazylianek w Mińsku. Nie chce zdradzić swoich towarzyszek, sióstr, nie chce odejść od religii, nie zamierza ulegać zdrajcom. Później opowie o prześladowaniach i to takimi słowami, że ludzie, którym będzie zdawać relacje, nazwą ją, o czym już mówiłem, męczennicą naszych czasów. Nie sprawdzą tylko, czy zdarzenia, które Makryna przedstawiła, a też nie było to jej prawdziwe imię, są, czy też były prawdziwe. To może szerzej teraz powiedzmy o tym, co to za historia. Historia jest półprawdziwa w tym sensie, że rzeczywiście unici byli wtedy prześladowani. Cerkiew unicka została wcielona w zasadzie przemocą do cerkwi prawosławnej przez cara. Część drobnego, tego niższego duchowieństwa i wierni byli przeciwko temu, nie chcieli być prawosławni, wybuchały rozmaite bunty przeciwko temu. To trwało jeszcze do lat 70., kiedy to wcielanie się rozszerzało, później były jakieś krwawe zupełnie rzeczy, strzelanie do ludzi, którzy nie chcieli wyjść z cerkwi, jakieś takie. Ale w tych latach 40. XIX wieku, bo to się wydarzyło w 1839, było to przepisanie cerkwi, to wtedy tak krwawe nie było. Rzeczywiście rozwiązywano, zamykano klasztory, nękano te zakonnice, na przykład nie dając im komunii, ale poza tym to nie brzmiało tak jak w historii Makryny. Natomiast ona opowiedziała historię wstrząsającą, to znaczy, że ze swoimi współsiostrami przez 7 lat była katowana, bita w koszmarny sposób, głodzona, topiona w jeziorze, tam były gwałty, stała chłosta taka, że ciało odchodziło od kości i tak dalej, i tak dalej. I ta katorga trwała lat 7, jej się udało uciec ze współsiostrami, które obrały inne ścieżki, a ona jako pierwsza dotarła do Poznania, później z Poznania do Paryża, z Paryża do Rzymu. To jest ten zrąb opowieści. Oczywiście jak my sobie ją zaczniemy rozkładać na kawałki, teraz już z tą świadomością, to widzimy, że ta historia jest taka kompulsywna, że ona jest trochę jak opisy mąk u de Sada na przykład, że tam jest cały czas takie kombinowanie, co jeszcze by można, w jaki sposób, tam są takie ustępy całe, gdzie Makryna kłóci się ze swoim prześladowcą i to jest jak z takich dialogów średniowiecznych. Siemaszko on się nazywa. Tak, ale z arcybiskupem Siemaszko. Gdzie ona na przykład, on jej wybija ząb pięścią, a ona bierze ten ząb i mówi, przypnij sobie do swoich orderów. To jest taki esprit d'escalier, który my czasami mamy, owszem, jak ktoś nas skrzywdzi, ale ona tę błyskotliwość miała tam od razu. To widać, że to jest wszystko uszyte, że to jest wymyślone. Zapewne też wymyślone dlatego, że ona faktycznie była ofiarą bicia, że ona faktycznie była męczennicą, w tym sensie, że miała na ciele jakieś straszliwe blizny, jakąś czaszkę wgniecioną, jakieś straszne blizny od kajdan na nogach i tak dalej, i tak dalej. Mąż ją bił. I mąż ją bił, prawdopodobnie mąż ją bił i być może żandarm, który ją zaresztował za udawanie zakonnicy jeszcze na Litwie. Stąd być może te rany po kajdanach. I te rany rzeczywiście zostały stwierdzone w obdukcji w Poznaniu. No i były też jej taką przepustką do wiarygodności, tak? No skoro już ma te straszliwe, pokancerowane plecy, nogi i tak dalej, no to jej historia musi być prawdziwa, a nie była. Ta nieprawdziwa opowieść nieprawdziwej Makryny zaczyna się w chwili, gdy biskup Siemaszko, zdrajca, jak go nazywa kobieta, staje w drzwiach jej klasztoru z, jak to opowiada, siepaczami i stara się siłą przekonać mniszki do przejścia na prawosławie. Denel prowadzi historię Mieczysławskiej dwutorowo. Cytuje jej spowiedź, zeznania przed najwyższymi dostojnikami kościelnymi i nie tylko przed nimi, ale także odtwarza prawdziwą opowieść o jej życiu i to jest dopiero temat. Jak to skonstruowałeś? Jakim językiem napisałeś Matkę Makrynę? Ja na początku myślałem o tym, żeby zrobić takie trzy spowiedzi. Ta spowiedź, którą znamy z zeznań zapisanych, wydanych w Rzymie, ta spowiedź prawdziwa, nazwijmy, choć to z tym, to są pewne rzeczy wątpliwe. Ale są elementy szczerości. Są elementy szczerości i wreszcie taka synteza jednego i drugiego. To znaczy, tak, owszem, spowiadam się, że kłamałam, ale równocześnie mówiłam prawdę, bo naprawdę byłam bita i katowana. Ale okazało się, że danie w jednym kawałku tych zeznań, teraz, kiedy my już znamy tę historię, jest nie do wytrzymania. Nawet jak ja je podkręcam, jak je zmieniam literacko, to jest tak kompulsywne, tak powtarzalne, że byłoby nieznośne w jednym kawałku, że nikt by się przez to nie przegryzł, żeby dojść do tego smaczniejszego. W związku z tym podzieliłem to tak dwutorowo. A jeśli chodzi o język, to Makryna mówi kilkoma językami w zasadzie. Pierwszy to jest ten język prawdziwy, który my znamy z zeznań, który znamy z poematu Rozmowa z matką Makryną Mieczysławską Słowackiego, który zapisał jej historię. I z takich jednych króciutkich zeznań poznańskich i z takich dwóch fragmentów, które zanotował ksiądz Jełowicki, jak ona opowiadała o swoim dzieciństwie, bardzo dziwnych zresztą fragmentów, po których wyraźnie widać, że ona brała historię z wiejskiej chaty i przerabiała je na historię z pałacu, w którym się rzekomo urodziła. To jest też interesujące źródło do poznania jej sposobu myślenia. To były korzenie, które miały sięgać książąt litewskich. Tak, tak. Ona miała jakąś taką szczątkową wiedzę o historii, w związku z tym nazywa się Mieczysławska od Mieczysława, czyli Mieszka I. Jej matka miała się nazywać Anna Jagiełło, a na przykład księć generalna wszystkich bazylianek na Litwie miała się nazywać Giedymin. Ona musiała gdzieś łyknąć, otrzeć się o jakąś książkę historyczną, o jakieś wiadomości historyczne. Nie sądzę, żeby szkołę, bo zachowało się parę jej listów i wiemy, jak ona pisała po polsku. Pisała strasznie. No, słowa się rwą w połowie i łączą razem. W ogóle przedziwne to jest. Natomiast Makryna miała fantastyczny rzeczywiście dar opowiadania. I to widać we wszystkich tych źródłach, że ona tworzy jakieś takie niesamowite metafory błyskotliwe, że tam jest dużo poczucia humoru, dystansu do samej siebie. Ona na przykład mówiła o sobie, bo była dosyć taka przy kości, ścierwa wiele, ale ducha mało, prawda, na przykład. Miała taki do siebie dystans. Podchodziła do siebie i do innych z poczuciem humoru. I to w tym tekście wielokrotnie widać. I taką niesamowitą jej wyobraźnię plastyczną. To wymyślanie tych rozmaitych postaci, sytuacji, to rzeczywiście jest bardzo atrakcyjne i literacko. I myślę, że to była jedna z przyczyn, dla których ludzie jej wierzyli. No i to jest jedno ze źródeł. To, co ona sama mówiła. Drugie to jest korespondencja zmartwychwstańców i w ogóle korespondencja XIX-wieczna, z której ja dosyć dużo czerpałem. To są listy Kraśnickiego, to są listy Norwida, ale przede wszystkim zmartwychwstańców, czyli tego zakonu, który się opiekował Makryną, czyli głównie księdza Jełowickiego, księdza Kasiewicza. I oni posługują się takim żywym językiem XIX-wiecznym, który jest bardzo piękny. Tam jest mnóstwo słów, które pojawiły się i wypadły. I wreszcie ostatnie takie ważne źródło to jest porządny, duży słownik polszczyzny wileńskiej, gdzie pojawiały się różne piękne słowa, których z lubością używałem. I to jest ta polszczyzna, którą myśmy utracili po prostu przez przesunięcie granic. Ale tam są piękne słowa i takie słowa też, które na przykład funkcjonowały gdzieś u mnie w domu, ale których znaczenia nie znałem. Na przykład u mnie w domu się mówiło żuczku parszuczku. To było takim pieszczotliwym określeniem ciotek mojej mamy, a które rzeczywiście pochodziły ze wschodu. I myślałem, że parszuczek to jest tak do rymu, że taki parszywy czy coś, a parszuk to jest prosiak. Dowiedziałem się tego po 30, czytając po prostu słownik do pracy nad książką. Makryna Mieczysławska, a właściwie Irena Winczowa, wdowa kapitańska, ofiara przemocy domowej, cudem uratowana z mąk, doświadczona przez życie, latami upokarzana, przez krótki czas, by przetrwać, mieć co jeść i znaleźć schronienie, udająca prześladowaną zakonnicę, musi uchodzić z Litwy i samotnie przedostaje się do Poznania, a następnie do Paryża. Po drodze układa sobie w głowie całą historię, ucieczki z 7-letniej niewoli, śmierci wielu sióstr, którym miała przewodzić, z którymi dzieliła najgorszy los, dociera do wspomnianego Poznania i dają wiarę jej słowom. Jest przyjmowana z honorami jako ofiara rosyjskich prześladowań i potem z polecającymi listami trafia do stolicy Francji i pojawia się w środowisku skupionym wokół księcia Czartoryskiego. Staje się popularna, sławna, piszą o niej gazety. Ona sama bardzo musi uważać, by nie wyszło na jaw, że zmyśla. Przypisuje sobie tytuły, udział w wydarzeniach, które nie miały miejsca. Jacek Denel stworzył w tej książce świetną scenę, w której to Makryna leży w celi paryskiego klasztoru i sobie przypomina w głowie nazwiska tych wymyślonych sióstr i sposób, w jaki one odeszły, prześladowane przez biskupów, zakatowane. To najróżniejsze rodzaje mąk, właściwie trudne do wyobrażenia sobie nawet. Ale jest w tej powieści także trafny opis środowiska polskiej emigracji, tej mieszkającej w Paryżu. Jak go tworzyłeś? No to przede wszystkim jestem niesłychanie zadłużony u Aliny Witkowskiej i w jej książce Cześć i skandale, która jest fenomenalna, którą się czyta jak kryminał po prostu. To jest bardzo ciekawe środowisko. To jest środowisko, w którym są prawie sami mężczyźni, wojskowi albo podchorąży, którzy chcieli później obrać jakąś inną drogę. Objąć duże majątki często, mieli jakąś świetlaną przyszłość, ale porwali się nagle na powstanie, które było w zasadzie bezsensowne dosyć i więcej przyniosło ostatecznie złego niż dobrego. No i od tego powstania listopadowego siedzą ta rozgromiona armia we Francji w depot, czyli w takich ośrodkach dla uchodźców politycznych. Dostają jakiś żołd od państwa francuskiego, ale bardzo niski, nie mają pieniędzy. Nie uczą się francuskiego, ci, którzy nie znali, bo to nie wypada mówić po francusku, bo jakby się tutaj nową ojczyznę budowało. Brakuje im kobiet, korzystają czasami z jakichś tanich prostytutek, bo na drogie ich nie stać. Ale nie mogą na przykład wziąć ślubu, no bo taki szlachcic nie weźmie sobie tam córki piekarza, prawda, za żonę. A z kolei jakaś szlachcianka francuska nie pójdzie za takiego faceta gołodupca, który nic nie ma. A oni są strasznie sfrustrowani, żyją przeszłością, cały czas rozmawiają o tym, kto jaką szarżę kiedy poprowadził i czy dobrze, czy źle. Podejrzewają się nawzajem, że któryś jest rosyjskim agentem. Zmyślają sobie czasami szarże, żeby dostawać wyższy żołd. Są jakieś konflikty, pojedynki, bardzo dziwne rzeczy. W każdym razie oni żyją w permanentnej frustracji. To jest też powód, dla którego Towiański tam sobie może poszaleć i zyskuje grono zainteresowanych wyznawców. Bo jak nagle tym wszystkim sfrustrowanym facetom ktoś mówi, ale bracia, zaraz się przebóstwicie w anioły i za pół roku wracamy do Polski już jako chufiec anielski, to oni w to wchodzą po tych 15 latach takiego wycieńczenia duchowego. Słowacki na przykład wrócił z tego kazania Towieńskiego i od razu wymówił gospodyni kwaterę, bo powiedział, że on tam się będzie przeanielał i wracał do Polski, prawda? Oczywiście nic z tego nie wyszło. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to byli ludzie rzeczywiście podatni na manipulacje przez tę beznadzieję, w której żyli. Ale jak to możliwe, że ona potrafiła ich tak trafnie ocenić? No cóż, może tak nie było. Może ona nie była aż taka, jakby czytała Alinę Witkowską. Natomiast wydaje mi się po tym, jak czytam relacje ze spotkań z Makryną, jak czytam to, co ludzie o niej mówili, co o niej myśleli, to myślę, że ona musiała mieć rzeczywiście niesamowitą intuicję. I dlatego ona tak w mojej książce to środowisko charakteryzuje z taką otwartością i z taką przenikliwością, bo myślę, że otumanienie takiej grupy ludzi musiało być niesłychanie trudne, że ona musiała mieć niezwykłe umiejętności nie tylko manipulowania, ale przede wszystkim właśnie takiego psychologicznego wejrzenia w człowieka. Co mu trzeba powiedzieć temu konkretnemu człowiekowi, żeby on uwierzył w moją historię? Bo tam bardzo różni ludzie dostają różne fragmenty tej historii, w zależności od tego, co do nich najbardziej będzie przemawiało. I ona oczywiście opowiada całą tę historię, co i ruszto, ale widać, że niektórym się zwraca w specjalny sposób. To widać na przykład w tym poemacie Słowackiego. Przychodzi do niej Słowacki, wita się z nią, ona nie słyszała nazwiska i mówi, przepraszam, jak godność. A on mówi, nie mam godności, bo uciekłem z kraju, który był w potrzebie. I Makryna od razu staje po jego stronie. Ona mu oferuje wybaczenie, ona mu oferuje troskę i takie braterstwo i on się w związku z tym odnajduje w tej historii, prawda? I tak jest w zasadzie, myślę, że tak było z każdym. No nie, oczywiście nie każdą relację mamy spisaną, zwłaszcza przez takie pióro jak pióro Słowackiego. Ale z wniosków, które ludzie wyciągali, sądzę, że ona musiała mieć magnetyczną osobowość, właśnie taki niezwykły talent do zjednywania sobie ludzi poprzez to, jak ich trafnie oceniała. Można się, poznawszy historię Makryny, początki jej kłamstwa i konsekwencje, można się złapać za głowę. Prosta kobieta z Wilna, przyjmowana przez papieża, błogosławiąca tłumy. Ona, nie on. Tak mocno weszła w stworzoną przez siebie postać w tę rolę. Ty piszesz w matce o tym, dokąd, gdzie ją te kłamstwa, to szaleństwo, ta mistyfikacja zaprowadziły. To żadnych bolesnych spraw, to znaczy ona zmarła ponad 20 lat po przybyciu do Rzymu we własnym klasztorze, odsunięta nieco od władzy i odsunięta z widoku, bo w czasach swojej świetności prorokowała, uzdrawiała, robiła cuda itd., itd. Później się zachowywała trochę dziwniej i postanowiono, że lepiej ją trochę zamieść pod dywan, zresztą wydaje się, że Kościół już się wtedy zorientował, że to jest nie do końca czysta sprawa. Ale tak czy owak, no jej przeznaczenie to było umrzeć w rynsztoku w Wilnie jako żebraczka, prawda? To mogło się jej przydarzyć, zapewne znacznie wcześniej. A tutaj dzięki swojej inteligencji, sprytowi, błyskotliwości doszła do godności, do wygodnego życia, do spotykania książąt, papieży i tak dalej. No więc można powiedzieć, że same zyski. Ja bym to raczej chętnie widział na zasadach takiej odpłaty, że ponieważ tak strasznie nacierpiała się wcześniej, to wreszcie miała z tego cierpienia, inaczej opowiedzianego, godziwą emeryturę. Muszę się do czegoś przyznać, tobie i państwu. Czytałem Matkę Makrynę, nie mogąc się pozbyć takiej myśli, że to jest gotowy scenariusz na film. No, gotowy i napisany przez życie. Zresztą też to jest dla mnie ciekawe z tego punktu widzenia, że Makryna się rozwijała ze swoją opowieścią, w tym sensie, że Kiedy ona przyjechała do Poznania, to była po prostu takim zagonionym zwierzęciem. Udawała na Litwie tę zakonnicę, żeby dostać coś do jedzenia, parę groszy na przeżycie. Musiała uchodzić, bo już poszła taka plotka i w ogóle wiadomość po miastach i wsiach, że jest oszustka. Przeszła jakoś tymi lasami, przez zieloną granicę, no to kawał drogi przecież z tej Wileńszczyzny do Poznania. I tu już ta historia trochę urosła, w Paryżu jeszcze urosła, w Rzymie jeszcze urosła. Nagle się okazało, że to, co miało być takim sposobem na przeżycie, otworzyło jej zupełnie inne drzwi, których nigdy w życiu się nie spodziewała. Że codziennie we francuskim zakonie będą do niej przychodziły zakonniczki i będą recytowały wkute na pamięć po polsku formuły powitalne, tam witaj nam, wielka męczennico, matko Macryno, bo tak to pewnie brzmiało. Te wszystkie godności, które na nią spadły, ta wygoda, to godziwe życie, to było coś, czego ona się na pewno nie spodziewała, kiedy brnęła przez lasy z Wileńszczyzny do Poznania. Z nizin społecznych na salony, skatowanej stała się prawie świętą, Makryna Mieczysławska zmarła w Rzymie w klasztorze w roku 1869. Niesamowita opowieść, bardzo ciekawie napisana. Nie jest to, rzecz jasna, powieść lekka, łatwa i przyjemna, bo to nie jest taka historia. Wymaga skupienia, ale zapewniam, że warto po nią sięgnąć. Brzmi jak świetnie wymyślona fikcja, a to było samo życie. A co dla ciebie było największą przyjemnością podczas pisania? Co tobie dała praca nad powieścią? Czego ty się dowiedziałeś? Przyjemne było bardzo zgłębianie tego języka i używanie go, bo teoretycznie można napisać taką książkę współczesną polszczyzną, albo zupełnie współczesną polszczyzną XIX-wieczną, ale zrobienie jej całej XIX-wiecznej, tak jakby to napisał pisarz w wieku XIX, sprawiłoby, że ta książka byłaby absolutnie nie do czytania, nudna, osoby inne zupełnie nawyki językowe, czytelnicze i tak dalej. Więc trzeba wymyślić taki sztuczny język, który jest trochę współczesny, trochę ówczesny, taki, że mamy poczucie, że on jest stary, a równocześnie nie stwarza nam zbyt dużych problemów. I to była wielka frajda, bo tam jest mnóstwo pięknych słów, pięknych zwrotów, pięknych określeń. To było dla mnie bardzo ciekawe. Wchodzenie w głowę tych ludzi z tej epoki. Różne takie drobiazgi, to, że oni na przykład byli chorzy cały czas. Że oni cały czas po prostu kwękali, opowiadali, jakie wzięli środki na przeczyszczenie, jaki mieli katar, jaką mieli gorączkę, no ale też przecież wtedy każde przeziębienie mogło się skończyć zapaleniem płuc i śmiercią. Taka wiadomość o takiej chorobie to była znacznie poważniejsza niż teraz. Więc wchodzenie w głowę tych ludzi, no i lektura listów, które czytałem w Rzymskim Archiwum Zmartwychwstańców i dostałem te karteczki, które pisał wydawca Mickiewicza. No to jednak człowiek ma takie poczucie obcowania z czymś fascynującym, z tym pomostem, który nas łączy, że ta ręka, która ściskała prawicę Mickiewicza, pisała te litery, których ja teraz dotykam. To było niezwykłe. Dla mnie to była wielka frajda pisarska, taka ciężka książka, strasznie ciężka w pisaniu, ale przyjemnie 5 lat ją pisałem, on and off, ale doszedłem do końca. Jacek Denel, pierwszy gość tego wydania z najwyższej półki, Matka Makryna, właśnie się ukazuje, polecam Państwu tę powieść, tę opowieść o kobiecie niezwykłej. I przypominam też o okładce, można okładkę zobaczyć w profilu facebookowym z najwyższej półki. Jest śliczna. Gdyby Państwo byli zainteresowani opowieścią o Mieczysławskiej, to mam egzemplarze. Proszę mnie przekonać, podaję adres, książki@polskieradio.pl. Egzemplarze czekają. Za chwilę Państwu pokażę, jak tylko się to da zrobić w radiu, tak Państwu pokażę, dowody na istnienie, ale wcześniej wracamy na nową płytę Skalpela. Już za kilka dni zaczną się pod Wawelem targi książki, bodaj najważniejsza tego typu impreza w Polsce. Jutro zaczyna się w Krakowie także tam Festiwal Konrada z naszym znakiem jakości. Od czwartku wspólnie z Baszką Marcinik zapraszam na audycje i relacje, a także na spotkania z pisarzami. Dość powiedzieć, że gośćmi festiwalu będą m.in. Olga Tokarczuk, Dział Makabre czy Paul Auster. A w programie trzecim słuchają Państwo audycji o książkach. Najwyższej półki. I zgodnie z zapowiedzią sięgamy w tej chwili po dowody, ale nie te osobiste, po dowody na istnienie. Trójkowy znak jakości. Tak się nazywa nowe wydawnictwo, stworzone przy Instytucie Reportażu przez m.in. Mariusza Szczygła, Wojciecha Tochmana i naszego dzisiejszego gościa, szefową tej oficyny, Juliannę Jonek. Spotykamy się nie bez powodu. Właśnie ukazały się dwa pierwsze tytuły w serii Faktyczny Znak, Faktyczny Dom Kultury, której patronujemy. Z wielką przyjemnością to czynimy oczywiście. Czym będzie? Czym jest? Jest to nasz kanon reporterski, kanon literatury non-fiction. Nazwa wzięła się, no, już jest troszkę zużyta. Tak już nazywa się nasze miejsce, które istnieje w Warszawie, czyli Faktyczny Dom Kultury, takie Centrum Kultury Nonfiction. Uznaliśmy, że to jest dobra nazwa również dla kanonu literatury nonfiction. Są to książki, które już kiedyś były wydane. Będą to tylko wznowienia. Będą to książki przypomniane, książki, które są według nas ważne, już niedostępne, zapomniane, z jakiegoś powodu nieczytane, a które warto odświeżyć, warto do nich wrócić i warto również odczytać je na nowo, ponieważ to, czym się będzie charakteryzowała również ta seria, to to, że będą wszystkie te książki uzupełnione o wstęp, który będzie w jakiś sposób je uwspółcześniał i trochę tłumaczył czy podpowiadał, w jaki sposób je można czytać na nowo. Opiekunem tej serii jest Mariusz Szczygieł i on również był pomysłodawcą tej serii. Wynikło to trochę oczywiście z naszych prac nad antologią polskiego reportażu XX wieku i również pierwsza książka wzięła się także z naszych prac nad antologią reportażu XX wieku. Jest to Wiesław Łuka, Nie oświadczam się. Fragment tej książki, a w zasadzie fragmenty tej książki znalazły się w antologii, a teraz prezentujemy całość uzupełnioną o 5 dodatkowych tekstów. No dobrze, to od Wiesława Łuki zacznijmy. Ten reportaż rozsadza mi czaszkę, pisze Wojciech Tochman. Książka, która wyszła po raz pierwszy w 1981 roku, opowiada historię nieprawdopodobnej zbrodni, która nie mieści się w głowie. Miała miejsce w 1976 roku między Zrębinem a Połańcem w noc wigilijną, kiedy to... No w zasadzie cała jedna rodzina zamordowała drugą rodzinę na oczach mieszkańców wsi. W zasadzie możemy powiedzieć, że wszyscy byli jakoś w to wplątani, wszyscy byli świadkami i zapadło milczenie. Nikt nie chciał zdradzić, chociaż wszyscy wiedzieli. Proces toczył się 368 dni, było ponad 200 przesłuchanych. Przy pierwszym przesłuchaniu tylko 3 osoby zdradziły kulisy tej sprawy. Wszyscy mataczyli, kłamali. Kilkudziesięciu świadków było aresztowanych za utrudnianie śledztwa. Najstarsza przesłuchana miała 102 lata. To był proces, który dotyczył całej wioski. W zasadzie możemy powiedzieć, że to jest takie z zimną krwią a la polonaise. Chodzi do wszystkich, to znaczy rozmawia zarówno z oskarżonymi, ze świadkami, z ich rodzinami, z rodzinami ofiar, z adwokatami, z sędzią. Pracował oczywiście bez dyktafonu, bez magnetofonu, na co nie pozwalały wówczas jeszcze też technologie. Ale cały ten tekst, ten reportaż kipi po prostu językiem bardzo specyficznym, co zresztą już widać po tytule, bo Nie oświadczam się, jest to zdanie, które wypowiadają głównie oskarżeni w czasie procesu na każde pytanie sędziego. Sami nie wiedzą, co to znaczy. Prawdopodobnie gdzieś zasłyszeli, albo powtarzają po prostu po głównym oskarżonym, czyli Lechu Wojdzie. Imiona zostały zmienione w tym wydaniu i to imię również jest zmienione, ale nie są w stanie wytłumaczyć, co znaczy Nie oświadczam się. Z zimną krwią po polsku, czyli Wiesław Łuka niczym Truman Capote. Nie oświadczam się. Przypomnę, że książka oryginalnie ukazała się 33 lata temu. I druga publikacja Dowodów na istnienie z naszym znakiem jakości, Hanny Kral, Na wschód od Arbatu. Pierwsze wydanie tej książki było w 1972 roku. Nasze wydanie, wydanie Dowodów na istnienie, jest trzecie. Oczywiście Hanna Kral jest znana z tego, że każde swoje wydanie w jakiś sposób poprawia, żeby doprowadzić je do perfekcji. Kilka reportaży wypadło, ale doszły nowe. Doszedł reportaż, który został napisany w 1990 roku, a który nigdy nie mógłby się znaleźć w tej książce wcześniej. Jest to książka o Rosji Radzieckiej, o ZSRR, w którym Hanna Kral była 3 lata, od 66 do 69 roku, gdzie pojechała jeszcze nie jako reporterka polityki, ale już pisała te reportaże do polityki. Ona twierdzi, że to są reportaże, które stworzyły Kral jako reporterkę. polityki tutaj zupełnie nie ma, ona jest gdzieś ukryta między wierszami i to jest właśnie cała przygoda z tą książką, żeby czytać to, co jest gdzieś niedopowiedziane, przemilczane, czy tylko w jakiś sposób zamarkowane. Odkrywamy tutaj historie ludzkie, jak na przykład historie kobiet radzieckich, które są weterankami II wojny światowej. Zresztą cytat, który znajduje się na okładce, a także sam kolor okładki, czyli taki liliowy, nawiązuje do tego reportażu, ponieważ największym marzeniem tych kobiet, kobiet, które były zapracowane, wymęczone, często samotne, bo straciły mężów, ich największym marzeniem było to, żeby mieć lakierki w kolorze liliowym. Na wschód od Arbatu Hanny Kral i Nie oświadczam się Wiesława Łuki. Dwa teksty z kanonu współczesnego polskiego reportażu z XX wieku. Już je można przeczytać, a ja mam egzemplarze dla Państwa z naszym znakiem jakości w bardzo ładnych okładkach. Proszę mnie przekonać, czekam na listy. Adres oczywiście książki@polskieradio.pl. Te książki też można zobaczyć na facebookowym profilu z najwyższej półki. Kolejna nowość, o niej opowie Bartosz Kamiński. Tania Dückers, Ciała niebieskie, wydawnictwo Świat Książki. Tania Dückers to niemiecka poetka, pisarka i publicystka, bardzo dobrze znana w swoim kraju. Opublikowała powieść, która zaskoczyła jej czytelników, a przede wszystkim zaskoczyła niemiecką krytykę, ponieważ nie sądzono w Niemczech, że jeszcze w temacie, który podjęła Tania Dückers, można powiedzieć coś nowego. Tą powieścią są właśnie Ciała niebieskie, a tematem, który podjęła, jest wina Niemiec, brzemię wojennych grzechów i zapomnienie, czy też wyparcie grzechów dawniejszych pokoleń. Bohaterka powieści Ciała niebieskie jest niejako alter ego Tani Dückers. 30-kilkuletnia Freja, badaczka nieba, naukowiec, spodziewa się dziecka i zaczyna się zagłębiać w historię swojej rodziny. Odkrywa jakby świat wewnętrzny ludzi, którzy właśnie próbowali się z traumą wojenną na rozmaity sposób uporać. Przez to rodzinne śledztwo, które podejmuje Freja, odkrywa mnóstwo bardzo ciekawych zdarzeń, faktów, również dla nas. Jest to powieść, która po części dotyczy Polski, bowiem rodzina bohaterki pochodzi z Królewca. Jej babka wsiadła na ostatni statek przed wojną wypływający z portu Gdynia, uciekając przed wojenną nawałnicą. Bohaterka jedzie do Polski i ma okazję przyjrzeć się temu wszystkiemu, co próbuje zrozumieć również z naszej perspektywy. Ciała niebieskie, literatura wnuków, niemiecka przeszłość i jej demony. Mam dla Państwa egzemplarze. Czekam. Proszę się odezwać. książki@polskieradio.pl. Z najwyższej półki. A ostatnim gościem tego wydania audycji jest Krzysztof Kowalewski, aktor znakomity, telewizyjny, teatralny i radiowy, dla wielu naszych słuchaczy jedyny i niepowtarzalny pan Sułek ze słuchowiska Jacka Janczarskiego. 10 października w piątkowej audycji Wojciecha Mana opowiadaliśmy o takiej zabawnej historii. To jest wywiad Rzeka z Krzysztofem Kowalewskim. Ten wywiad przeprowadził dziennikarz polityki Juliusz Ćwieluch. Zapowiadałem też wówczas spotkanie z bohaterem książki. Dziś i oto jest. Panie Krzysztofie, pierwszy wywiad Rzeka, szczery. Ciężko pana było namówić? To wyjątkowo nie, dlatego że taki właściwy początek to był wywiad w polityce, po prostu udał się. Miał taki jakiś bardzo szeroki oddźwięk i zasięg. Nawet się tego nie spodziewałem, bo to pierwszy raz w moim życiu wywiad spowodował bardzo korzystne reakcje publiczne. Kolejne spotkania, bo to wiadomo, że ileś tych spotkań ja nie liczyłem, może on liczył, nie polegały tylko na tym, że kręciliśmy się wokół mojej osoby, że one były tematycznie szersze. Po prostu to, co nas na bieżąco interesowało, to żeśmy omawiali, wymieniali poglądy i żeśmy wracali do mnie i znowuż. W związku z czym to było fajne. Ja tego nie poczułem. Właściwie jako jakiejś męki i zastanawiania się ciągle nad sobą, o sobie. To, co wyciągnął ze mnie, no bo jednak wyciągał, samo mi przychodziło do głowy. Samo mi się otwierało. Nie było jakiegoś wysilenia w tym. No ale pan jest jednocześnie w tej książce zadziorny taki. Tak? No to może dobrze, to jakiś kolor. No ale zanim porozmawiamy o kilku wątkach, zaledwie kilku poruszonych w takiej zabawnej historii, Chciałbym pana zapytać o mechanizm pamięci. Pan często w tej książce odpowiada na pytania Ćwielucha jednym zdaniem. Nie pamiętam. Ale dlaczego? To jest obrona, że lepiej zapomnieć, czy też zwyczajnie naprawdę pan już o wielu sprawach nierzadko trudnych nie pamięta? Ja mam wrażenie, że i tak, i tak. Że niektóre prawdopodobnie, ale to chyba nie tylko ja, mam taką psychikę, która odsuwa, odrzuca, wysyła gdzieś w daleką podróż rzeczy nieprzyjemne, które mi się zdarzyły. A te niekoniecznie przyjemne, ale no powiedzmy normalne zachowuję. Tylko no w tej chwili na przykład staram się sobie przypomnieć coś, co by mnie bardzo uwierało. Ja wiem, co by mnie uwierało. Uwierałoby mnie wspomnienie z pracy z reżyserem idiotą. To by mnie uwierało. I nawet wiem, kogo mam na myśli. Bo nie chcę mu robić przyjemności. Nie, przepraszam. Też podświadomość. Przykrość. To może dzieciństwo. Co pan pamięta najlepiej, najmocniej z tego czasu? Zdziwi się pan. Choinkę, na którą ojciec, to wiem oczywiście od matki, przywiózł z jakiejś znajomej fabryki bombek straszliwą ilość. A to jakąś zupełnie piekielną. I Teda, czyli to jest osoba, która się mną była moją niańką, ubrała tę choinkę, ale we wszystko. I ta choinka oczywiście w nocy się przewróciła. I połowa się wybiła. To pamiętam. Ja byłem małe, złośliwe bydle w stosunku do tej Tedy. No. Wołałem siusiu, siusiu, siusiu, i ona przylatywała z nocnikiem, jak stałem w łóżeczku. Ja to pamiętam. I ją obsikiwałem. No nie, coś podłego. Ale to pańskie dzieciństwo beztroskie szybko się skończyło, o czym pan mówi w tej rozmowie z Juliuszem Ćwieluchem. Ma pan zaledwie 2 lata. Tata idzie na wojnę i to już zawsze będzie dzieciństwo, a potem dojrzewanie i życie bez ojca. No tak. Zupełnie bez. Bo to przez te 2 pierwsze lata się nie liczą, bo ja mało pamiętam. Ja tylko ojca ze snu dziecięcego pamiętam. A jak się śni o tacie? Ja się bawię w piaskownicy, ojciec siedzi na ławce, czyta książkę, podnosi rękę, macha do mnie. Sen był kolorowy, bo nie wiem dlaczego obok tej ławki stała taka czerwona, przedwojenna ten dystrybutor do benzyny. Chyba nawet miał taki do pompowania ręką. Pamiętam adresy, znaczy 2 podstawowe, znaczy ten Noakowskiego, 16 i Wilczą, gdzie byliśmy. Pamiętam, nawet mógłbym pana zaprowadzić, tylko chyba tę dziurę zamurowali. Z Noakowskiego z matką chodziłem po wodę, bo gdzieś tam w jakimś domu, w jakiejś piwnicy ciurkała i przez 2. podwórko. To takie specyficzne zejście było do piwnicy, szło się korytarzem piwnicznym i wychodziło się na bardzo małe podwórko, które było zamknięte od koszyków murem. No i w tym murze była dziura, się przechodziło przez tę dziurę i szło się w prawo, bo tam była jakaś kamienica po tę wodę. No i tam różne przygody były, jak walnęła krowa i się rozerwały i te odłamki leciały po dachach straganów i padały na kamienie, tam, którędy myśmy lecieli, i iskry krzesały, a ja krzyczałem: o mamusiu, gwiazdki. A matka mówiła: szybciej, szybciej, bo nas zabije. Pan w tej książce, w tym wywiadzie opowiada o wojnie w stolicy, o wyjściu z miasta, o tym, jak się udało panu wspólnie z mamą, aktorką, dotrzeć do Kielc, gdzie na kilkanaście miesięcy osiedliście. Zaledwie na kilkanaście, bo doszło do pogromu ludności żydowskiej. Nic się panu nie stało, mamie także, ale to właśnie tuż po tym zdarzeniu pan się od mamy dowiedział o swoim pochodzeniu, o korzeniach żydowskich. Chciałem zapytać o atmosferę tamtych dni. Znaczy, zastanowił mnie ten moment, że jakby w Wigilię pogromu bliźniacy, chłopcy wykręcali mi ręce i żądali, żebym się przyznał, że moja babka była Żydówką. Że dlaczego? Babka to mnie zastanawiało, ale ja jeszcze nie miałem jakby w swoim życiu, pochodzeniu pełnego rozeznania. Jeszcze nikt mi o tym nie powiedział. W związku z czym, no, do czego miałem się przyznać? Do czegoś, o czym nie wiedziałem. W Kielcach krążyły ploty rozmaite. No najgroźniejsze to ta, że prawda, Żydzi porywają dzieci, to rytualnie przerabiają je na mace. Ale jeszcze w moim wypadku ta sytuacja o tyle komplikowała się, że matka już pracowała w teatrze, z którym wyjeżdżała do innych miast, teatr jeździł po okolicy. I wtedy ja zostawałem sam. Znaczy sam. Miałem opiekunkę, ale którą bajerowałem. Ona szła spać do domu, a ja wychodziłem w nocy na miasto. To było bardzo fajne wtedy, dlatego że tam były jeszcze rozmaite stanowiska żołnierzy polskich, rosyjskich, posyłali powódkę, no rozmaite, częstowali tuszonką. I ja tam się włóczyłem, ale w pewnym momencie wracałem do domu. I teraz miałem wybór, a właśnie nie miałem wyboru. Albo Piotrkowską, tam moja kamienica stała na rogu Piotrkowskiej i Plant. Ta ulica zmieniała nazwę, była i Sienkiewicza, i Kolejowa. Już zapomniałem teraz, jaka jest, to Ćwielu wie. I teraz na Piotrkowskiej z kolei był rozbity olbrzymi obóz cygański. A ja wiedziałem, że Cyganie też porywają dzieci, że je malują herbatą i już one zostają Cyganami. Z kolei na Plantach był właśnie ten dom repatriantów żydowskich i z kolei tam wiedziałem o tym, że oni porywają dzieci. I jak się przechodziło, to śpiący nocą bardzo chrapali, więc co który głośniej zachrapał, to mnie włosy dęba stawały. Z kolei Cyganie też chrapali, a ja musiałem przejść albo tu, albo tu. I ten wybór był niezwykle trudny, bolesny. I bałem się, no ale jak dotąd widać nie porwali mnie, ani jedni, ani drudzy nie przerobili. Ale jeszcze był jeden moment. Stawałem naprzeciwko, to było, mieszkanie było na pierwszym piętrze, klatka schodowa czarna zupełnie, ani jednego światełka, nic. I tam nagle z tej czerni padało z zapytaniem w języku rosyjskim, kto idiot? Ja mówię, ja. A. Malczyk, idi w kibini materii. I ja na górę. Tam Armia Czerwona co noc rabowała rzeźnika. I ten rzeźnik potem nazajutrz był zrabowany, ale sklep otwierał i handlował. A potem po Kielcach przymusowe wyjazdy z Polski, antysemickie hasła, marzec 68. Może ja nawet tak się nad tym nie zastanawiałem, dlatego że środowisko, którym ja się poruszałem i poruszam do dzisiejszego dnia, jest jednak bardzo otwarte i pod wieloma względami, właściwie pod każdym, bardzo tolerancyjne. Więc ja tego nigdy w środowisku nie odczułem. Może raz, tu w czasie takich bardzo zażartych dyskusji w garderobie, w czasie wojny arabsko-izraelskiej, jeden, no wiadomo po której stronie byłem, właśnie wysyłał mnie na wojnę do Izraela, że jak tak tego, to niech jadę i niech walczę. Właściwie po latach muszę mu przyznać rację, skoro tak straszliwie byłem z tej strony. No to tak. To ja nie mam, broń Boże, do niego żadnej pretensji. To bardzo przyzwoity człowiek i bardzo dobry aktor. Graliśmy ze sobą, także to no niestety nie żyje. Także ja odczułem to. No odczułem to w taki sposób, jak ci, którzy zostali. Mianowicie no te ciągłe odwiedziny na Dworcu Gdańskim i te pożegnania i tam jakieś spotkania po domach. I to bardzo przykre. W tej książce pan opowiada o tym, jak pan został tym aktorem. Z powodu nieśmiałości i mimo, że mama odradzała, ale pan się zawziął, szukał sposobu na siebie, aż w końcu zaskoczyło. Mówi pan Ćwieluchowi o tym, jak pan ewoluował jako aktor. Pan wspomina w zabawnej historii, takiej zabawnej historii, czasy STS-u, czasy walki z władzą na słowa. Mówi pan ciepło o Barei, któremu koledzy zazdrościli, bo robił filmy kasowe, niebywale popularne. Ale jeszcze jedna rzecz jest w tej książce wspominana przez pana, o którą ja muszę zapytać. Jak pan się stał Sułkiem tu u nas, przy Myśliwieckiej? Zadzwonił sekretariat, zamówił mnie, ja przyszedłem, Marta przyszła, usiedliśmy, dostaliśmy tekst, czytamy, fajne, gramy, następnego tygodnia znowu to samo i po pewnym czasie zorientowaliśmy się, i Jan Czarski, i my, że on pisze pod nas, a my to strasznie lubimy, bo to jest niezwykle zabawne. bo to było zabawne od początku, nas bawiło. Potem już doszliśmy do takiej wprawy, że zdarzały się takie sytuacje, że było bardzo mało czasu, więc nie czytaliśmy tego na próbie, tylko graliśmy a vista. No i dochodziliśmy do takiego miejsca, które były bardzo śmieszne i musieliśmy przerwać, żeby wypłakać się ze śmiechu i dopiero dalej. Ten Surok to takie chamisko. Ale to bardzo to... On to niezwykle sprytnie napisał, bo to niezwykły cham, który ma piąchę i będzie lał tę biedną kobietę. Nigdy przecież Sułek nie drasnął jej. Jeżeli to się idiotycznie w stosunku do niej zachowywał, ona też idiotycznie w stosunku do niego, bo przecież to uwielbienie chama, kretyna, to jest coś, co jest bardzo typowe w życiu. Takie sytuacje, może nie tak gęste, ale obserwujemy. Że są, prawda, osoby, które absolutnie zaślepione idą w szkodę. Ponieważ ja tak się urodziłem, mam spory zapas autoironii, więc ta autoironia, nawet jeżeli kreuje się tego typu postać, to ona bardzo pomaga. Bo tam też niech pan zauważy, w tym co ja robię, jak ja brzmię, to nie jest jeden do jednego. To też się czuję się to, co ja nazywam właśnie dystansem, czyli że ja tę postać z pewnej odległości kreuję. No tak jak już powiedziałem, nie jest to krwawy cham. Tak mówi Krzysztof Kowalewski, który na wiele pytań Juliusza Ćwielucha odpowiada w książce Taka zabawna historia i przy okazji ostatni gość tego wydania naszej audycji. Mam dla państwa egzemplarze i tu uwaga, podpisane przez naszego gościa, Krzysztofa Kowalewskiego. Proszę mnie przekonać. Adres podaję, przypomnę, chwilę napięcia, książki@polskieradio.pl. Z najwyższej półki. Na dziś to wszystko. Spotykamy się w tej audycji za 2 tygodnie, a w dopołudnia słyszymy się nie we wtorek, ale w czwartek. Z Festiwalu Konrada będziemy w Krakowie. Tam się wydarzy wiele ważnych rzeczy w tym tygodniu. Między innymi spotkanie z Polem Osterem, z Działem Makabre i premiera nowej książki Olgi Tokarczuk, Księgi Jakubowe, z naszym znakiem jakości. Polecam. Renata Szewczak, Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Michał Nogaś. Dziękujemy. Dobranoc. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Nie pozwól, by praca była zagrożeniem dla życia i zdrowia. Zadbaj o dobry puls twojej pracy. Poszukujesz wiedzy na temat BHP? Zatrudniasz do 9 pracowników? Zdobądź dyplom Państwowej Inspekcji Pracy. Skorzystaj z fachowej pomocy inspektora pracy i dostosuj swoją firmę do wysokich standardów bezpieczeństwa. Więcej na programyprewencyjne.pl. Pracuj zawsze w rytmie bezpieczeństwa. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 października, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Hiszpańska pielęgniarka cierpiąca na gorączkę krwotoczną pokonała chorobę. Wirus zniknął z jej organizmu. Arcybiskup Gądecki o dokumencie przyjętym na synodzie należy go uznać za udany. Hierarcha twierdzi jednak, że nie ma w nim nic przełomowego. Fotopułapki w rękach leśników na Pomorzu pomagają namierzyć tych, którzy zaśmiecają las. Jesteśmy w